مٹھیاں بولیاں والا کے لے جاوے نال معبد دی بکری دودھ سینہ دیندی سی لاغر بڑی تے اٹھ دی نہ بیندی تے بکری نو ہاتھ لا کے لگے آکا چون تے معبد دے گھر والے پرے سارے برتن کہندی ایتھے چھڈ کے نہ جامی کہندی ایتھے چھڈ کے نہ جامی ہن جتھے جانا ہی لے چل نال بڈڑی دی پنڈ بھاری سر اتے چا کے لگے جدوں آکا کر چھڈ کے تے پوچھ دیے مائی بچڑا کی تیرا نام اے محمد نام سن کے ہو گئی غلام پڑھ لے کلمہ گیاں دی لج پال مٹھیاں بولیاں والا آقا مٹھیاں بولیاں والا آقا مٹھیاں بولیاں والا آقا کملی والے دیے سن لو نشانی وتو ہا مکھڑا تے تاہا پیشانی صفتاں کرے ہر ایک آیت قرآنی سر تو پیراں تک ہے سونا نور نورانی سونا سارے جگ نالا سونا سونا سارے جگ نالا سونا جس دی کدر وی نا مثال کے لے جاوے نال